Evet, metni okuyalım bir. Vel Halilübnu Ahmed'e fil ma'tufi yahtaru er-ref'a, tamam mı? Ma'a tecvizihin nasbe. Vel Halilü fil ma'tufi yahtaru'r-ref'a. Değil mi? Evet. Fil ma'tufi bi harfin el-mümteni'i duhulu ya aleyhi yahtaru'r-ref'a. Ref'i tercih ediyor bu matufta. Ya Zeydu vel Harisu olmasını tercih ediyor. Ama vel Harise o da caiz. Tamam. Peki. Ve Ebu Amr İbni Ala ise en-Nahvi el-Kari yahtaru fihi, yahtar o da tercih ediyor fihi fil matuf fil mezkuri. Bu zikredilen matufta en nasbe. O da nasbı tercih ediyor. Tamam. Ya Zeydu vel Harife. Muhtar vel Harife caizdir diyor. Ve Ebu'l-Abbas ise diyor ki İn kana'l matuful mezkur kel haseni. Zikredilen matuf hasen lafzı gibi olursa, yani elif lamın ondan soyulması mümkün. Hasenun el hasen denmesi caiz ise, tamam mı? O zaman ne gibidir? Fekel halili. Evet. Halil gibidir. Tamam mı? Yani Ebul Abbas halil gibidir. Yahtarur ref'a, Refi tercih ediyor. Ma tecvizihin nasip eder. Anlaşıldı mı? Ve illem yekunil ma'tuful mezkur, yani o ma'tuf kesmil hasen lafzı gibi değil ise, en necm es sa'id gibi ise, tamam. Oradan alamazsın yani. Elif lamını kaldıramazsın yani. Evet. Evet. O zaman ne gibidir o zaman? Fe ke ebi amrin ebi amr gibidir. Ne demek? Yahtaru en nasbe. Nasbı tercih ediyor. Ma tecvizir ref'a. Ref'e cevaz verdiği gibi. Anlaşıldı? Tamam. Tamam. Peki. Ondan sonra ne geldi? Mudaf. Vel mudafetu muzaf tabirler ise, vel mudafetu muzaf tabirler ise ne olur? Tunus olur. Mensup olur. Tamam. Muzaf tabirler ne olacak? Mensup olacaklar. Tamam. Tamam. Ondan sonra geldi vel bedel ve Tamam. Ya bedel dedi. Peki. Vel Halilu bin Ahmed'e, Halil bin Ahmed ve huve üstad ve sibeveyhi, İmam Sibeveyh'in hocası. İmamın Nahib'dir yani. Heh. Tamam mı bu? Halil bin Ahmed. Evet. Evet. Fil matufi matufta. Şimdi bu fil matufinin fi'si yahtariyor mutaalliktir yani, o gelecek. Fil matufi matufta. Hangi matuf? Bir harfin, harf ile olan matuf. Atfı beyan değil yani. Matuf bir harfin yani. Harf ile matuf. Ama nasıl matuf? El mümteni'i duhulu ya. Ya'nın duhulu, dahil olması caiz olmayan. Nevzini Ali kendisine. El harisu. Vel harisu. Evet, İmam Halil yahtarur ref'a. Ref'i tercih ediyor. Yuraccihu tercih ediyor. Neyi? Yuraccihu tercih ediyor. Neyi? Er-ref'a, ref'i tercih ediyor. Nasb'ın üzerine ref'i tercih ediyor. Neyle beraber? Ma tecvizihi. Caiz görmesiyle beraber. Neyi? En-nasbe. Yani ma tecvizi el-halili. İmam Halil caiz görmesiyle beraber ne? En-nasbe. Nasb'ı da caiz görüyor. Tamam. Niçin? Diyor ki لِأَنَّ الْمَعْتُوفَ بِحَرْفٍ Harf ile matuf olan alel münada, o münada üzerine el mebni, o mebni münada üzerine harf ile matuf olan fil hakikati, hakikatte gerçekte fil vak, vakıda münaden münadadır müstakillun, tamam, müstakil münadadır. Çünkü o atıf harfi harf-i nida makamına kaimdir. Anlaşıldı? Mesela fail üzerine matuf olan hakikatte fail değil midir? Ca'eni Zeydun. Zeyd bana geldi. Ve Amrun. Ne demek? Ve Ca'e geldi. Ne bana? Amrun. Amr da bana geldi demektir. Değil mi? Öyleyse feyenbeği lazım gelir en yeküne olması. El matufu alel münada el mebniyi. Yani o mebni münada üzerine matuf olanın olması lazım. Ala haletin cariyetin aleyh. Tamam. Ala haletin hali olan durum üzerine. Ala haletin hal, durum. Hangi hal? Cariyeti aleyh. Cariyetin aleyhi. Yani alel münada değil mi? He? Matufa getirmiyor. Nerede? Ala haletin cariyetin aleha. O matuf üzerine vakı olacak hal üzerine. Ama ne zaman vakı olacak o hal? Ala takdiri. Ha. Tamam mı? Ala takdiri. Mubaşarati. Harfin nidai. Nida harfinin direkt gelmesi kabul edildiğinde. Neye? Lehu o matufa. Şimdi o matufa nida harfi direkt bitişse ne olacaktı? Dam üzere mebni olacak. Evet. Değil mi? Eyyühel harithu. Anlaşıldı. Veya o halde nedir? Yani tilkel haletu ala zaliket takdir. Nida harfinin onun başına gelmesi kabul edildiği üzere o matufa vakı olan hal nedir? Ve hiye o hal, yani tilkel haletü, o hal, hangi hal? Alâ zâlike takdiri, tamam mı? Yani nida harfinin geldiği kabul edildiğinde, o matufun olacağı durum nedir? Eddammetü dammedir, dammedir. Evveyat da mâ yekûmû mekâmehâ, makâme damme. Ya zamme olacaktır, ya da ne olacaktır? Damme makamına kaim olan. Nedir o? Elif veyahut da söyle. Va. Evet. Ya Zeydu ve Amru. He? Ya Zeydu ve Amrun. Şimdi Amrun diye merfu yapıyor. Ref'i tercih etti. Niye? Amrun kelimesi diyor. Eğer ki Amrun başına nida harfi gelse ne diyeceksin? Ya amru. Adama üfüm mü bilmiyorum. Tabi bu tesniye de olabilir. Ya Zeydu ve Amrani. Ya Zeydu ve Amrune. Tamam. Ve lakin ancak şu kadar var ki illa annem. Lemma lem yubâşirhu harfun nidâi. Ne zaman ki nida harfi direkt bitişmedi. O zaman cu'ilet kılındı tilkel haletü bu hal. Yani nida harfi ona bitişseydi dam üzere mebni olacak mıydı? Elif üzere mebni olacak mıydı? Vav üzere mebni olacak mıydı? O hal kılındı i'raben. Ne kılındı? İrab kılındı. Yani merfu oldu o zaman. Tamam. Likevnil ismi aslen fihi. İrab'da isim için asıl olan nedir? İrab olmaktır. Vela mani'a fih. O irab olmaya da mani yok. Öylece ne olacak? Merfu olacak. Fesarat öylesi oldu o hal. Ref'an. Yani ne demek? Yani fesara el matufu'l mezkur merfu'an yani. Ha. Tamam. Fesarat öylesi oldu o hal. Yani o damme nedir oldu? Yani o damme. Damme eğer ki münade olsaydı, münade olmadı da matuf olunca artık o zaman mebni olmadı, merfu oldu da. Fesarat oldu ref'an. Yani fesara el matuful mezkur merfu'an. İmma ala dammeti, ya damme üzeri merfudur. Ev alel elifi, ila kâne tesniyete. Ev alel vavi, ya zeydu vel harisu, ya zeydu vel harisani, ya zeydu vel harisune. Tamam? Böyle okuyor İmam Halil. Peki. Cumhur'a göre nasıl? Ya zeydu vel harisu vel harise. Ya zeydu vel harisani vel hariseyni. Ya zeydu vel harisune vel harisine. Değil mi? Evet. Merfun hamlen ala lafzihi mensubun hamlen ala mahalli. Ve Ebu Amr'in, Ebu Amr ki İbnu, kimdir bu Ebu Amr? İbnu'l-Ala bil-Kasr, Kasr. El-Nahviyyü, El-Kari, El-Nahviyyü, bu Ebu Amr kim? El-Nahviyyü, Nahvidir, Nahvi alimidir. El-Kari, yani İmam-ül Kurra, Kurra İmam'ıdır. Evet. Yine öyle Ebu Amr ki, El-Mukaddemu alel-Halil, asran ve zamanen, onun üzerine takdim ediyor. Rütbe olarak değil yani. Onun daha alim olduğu için de daha önce yaşamış. El-Mukaddemu mukaddem yani. Alel-Halil. Halil bin Ahmet üzerine mukaddem olan Ebu Amr ise yahtaru fihi, yahtaru tercih ediyor fihi fil ma'tubil mezkul el-nasbe. Ma'a tecvizihi ref'a. Yani ma'a tecvizi Ebu Amr'in fil ma'tubil mezkuri evet el-ref'a. Yani yumkin en yekuna merfu'an ve lakin yuhtarun nasbu. Nasip muhtardır diyor. Anlaşıldı mı? Evet. Tercih edilir. Yuhtarun nasbu. Nasip tercih edilir. Yekunun nasbu muhtaran. Muraccahan. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet. Yuraccihu tercih ediyor Ebu Amr en nasbu. Yani diyor ki yuhtarun nasbu diyor. Nasip tercih edilir diyor. Ve lakin yecuzu er-ref'u. Ref de caiz. Anladın? Evet. Feinnehu feinne şe'ne lemmen temene lemmem tena'a ne zaman ki mumteni oldu fihi fil ma'tufil mezkür takdiru harfin nida. Nida harfini oraya takdir etmek. Getirebilir misin? Elif lam var. Nasıl gidiyor? Yer harfi diyemezsin ki. Ha, nida harfini takdir etmek ki mümteni oldu. Neden dolayı? Bi vasıtatil lami. Yani o lam, elif lam neye mani oluyor? Mani'un min duhuliyya. Yarın duhuluna ki manidir. La yekunu zâlikel ma'tubu münaden müstakillen. Öyleyse ne olamaz? Müstakil münada olamaz. Peki müstakil münada olamadığı zamanda o zaman müstakil münada olamadığına göre tabidir. E mebniye tabi olan ise mahalle tabi olması eftaldır, evladır. E mahalle de mensuptur. Öyleyse nasip muhtar, ref'i de nedir? Felehu felihâzil ma'tufi hükmü tebaiyyeti ve tabi'ul mebniyi tabi'ul li mahallihi lima araftahu. Yani onu bilmişsin. Değil mi? Ya. Ve mahalluhu ve mahallul münada el mebni nedir? En nasbu bil mef'uliyeti. Bi kevni mef'ulen bihi yani. Değil mi? Peki. Ve tabi'ul mebni yecibu en yekune tabi'en li mahalli havna. E tamam. O zaman mahalli ki mensuptur. O da ne olacak? Mensup olacak. Peki. Bu da anlaşıldı. Ve Ebul Abbas. Ebul Abbas el müberri du müberrit bu müberrat müberrit iki türlü okunuyor bu müberrit mübarrat İmkanel matuful mezkur diyor. Eğer bu zikredilen matuf yani el mümteni duhuliye ale üzerine yanın gelmesi mümteni olan matuf kel haseni hasen lafzı gibi ise yani ne demek kesmil haseni hasen ismi gibi el hasen lafzı gibi bir şey ise yani aslında alemdir. Tamam. Ama bunun başına tarif manasını tekit için eliflem gelmiştir. Tekit için geldiğine göre oradan lamı kaldırmak da nedir? Câe el hasenu, câe hasenun, câe seyyidun, câe es seyyidun, câe nu'manu, câe en nu'manu. Anladın? Tamam. Yani ne hususta hasen gibi fi cevazi nez'il lami anhu an zalikel ismi yani eğer ki lamı o isimden nasıl ki ismi cinsinden lamı soymak caizdir o alemden de başındaki lamı kaldırmak caiz ise el hasen gibi ise o zaman Ebu'l Abbas el mübarrit ne demiş fekel halili yani yahtarur ref'a ve yücevvizün nasbe yahtarun ref'a ref'ı tercih ediyor ve yücevvizü en nasbe nasbe de tecviz ediyor caiz görüyor anlaşıldı yani fe ebul abbas el mübird mislül halil evet halil gibidir yani. Ne halil gibidir ne demek fi ihtiyari ref'ihi yani fi kevnil muhtari indi onun katından muhtar olan ref'ahu merfu olmasıdır. Li'imkâni ce'lihi li'imkâni ce'li hâdel matuf. O matufu kılmak mümkündür. Münâden müstakillen bi nez'i lâmi anhu. Yel hasen diyemezsin ama ya hasenu diyebilirsin. Elif'le mi kaldırdın mı? Ya seyyid olmaz ama ya seyyidu. O elif'le mi kaldırdın mı? Müstakil münâda kılabiliyorsun. Müstakil münâda kılabildiğine göre o zaman ne olacak? Dam üzere mebni olabilecek. Dam üzere mebni olmayı ona irap yaptığın zaman ne olur? Merfu olur. Merfu olması muhtardır. Mensup olması da. Peki. Ve illa eğer böyle olmaz. Yani ve illem yekün el-ma'tufu, el-mezkuru, o zikredilen ma'tuf, yani el-mümteni'i duhuliye ale olan ma'tuf, eğer değilse, ne gibi değilse, kesmil hasen, el-hasen gibi değil, eliflamı kaldıramazsın, eliflamla beraber vaz edilmiş, ne gibi, mislün necmi, en-necm kelimesi alamazsın, yıldızın ismidir, bir özel yıldızın ismidir, en-necm olarak mevdudur, tamam, ve sa'ik, Sa'ik de aynı şekilde. Evet. Bu da bir yıldız ismidir diyorlar. Belde ismidir diyorlar. Ona yıldırım düşmüş. O beldeye Sa'ik demişler. Şimdi bunlar da eliflem oraya lazımdır. Lazimidir. Ayrılmaz. Tamam mı? O peki ayrılmazsa o zaman hiçbir zaman sen bunda ya Necmu ya Sa'iku diyemezsin bunlarda. He? Bu eliflem kaldırman caiz. O zaman ne olacak? O zaman demek müstakil münada kılmak mümkün değil. Müstakil münada kılmak mümkün değilse o zaman tabidir. Tabisi mahalle tabidir. O zaman yahtarun nasbe kema ihtara kema ihtara evet kema ihtara Ebu Amr'in. Ebu Amr nasıl tercih ediyor? Nasbı tercih ediyor. Ebu Labbas Müberrit'te ne yapıyor o zaman? Bu gibi matuflarda söyle. Evet. Ya Zeydu vel hasenu diyor. Vel hasen demek de caiz. Ama ya Zeydu ya Zeydu ven necme muhtar ven necmu caiz. Ya Zeydu ve sa'i qa ve sa'i anladın? O zaman feke ebi amrin ebi amr gibidir. Yani fe ebul abbasi mislu ebi amrin ne hususta fi ihtiyarin nasbi fi kemlin nasbi muhtarın indehu. Bizim fekene amrin yazıyor. Feke ebi amrin. fe ke'ebi amrın, ebi amr gibidir. Yani fe ebul abbas, ebul abbas kim gibidir? Mislu ebi amrın, ebu amr gibidir. Ne olsa fi ihtiyarin nasbi, yani fi kemnin nasbi muhtarın indehu. Onun katında nasbın muhtar olmasında. Niçin? Limtina'i ca'lihi ca'li misli hadil ma'tuf. Bu ma'tufu kılmak mümteni olduğundan da münadil müstakille. Li ademi imkanı nez'i lami anhu. Ondan lamı kaldırmak mümkün olmadığı için. Felehu hükmü tebaiyye. O zaman tabi olma hükmü var. Evvel aslu fi tevabi'il mebniyi. Mebninin tabirlerinde en tekküne tabi'aten li mahallihi. O zaman ve mahallu hauna en nasbu bil mefuliyeti efel atfu aleyhi huve evla. O da o zaman evlatır. Vel muhtar, o zaman vel muhtar, muhtar olan nedir? Hâzel en yekûn hâzel ma'tu mensûben mensup olmasıdır. Ve yecûzu en yekûn hâzel ma'tu merfu'an. Tamam. Ya Zeydu ve Necme muhtaran böyle tercih ediliyor. Tamam mı? Ya Zeydu ve Necmu caiz. Böyle caiz. Anladık efendim. Peki vel muzafetü muzaf tabileri gelin. Yani ve tevabi'ul münada el mebniyye ala ma yufu bi el mufredetü gördük. Vel muzafetü şimdi. Muzaf tabirlere gelince. Vel mudafet. Muzaf tabirler. Bu nedir? Atfun atıftır. Ala kavlil musannifi el mufrade. El mufrade kavline atıftır. Metinde. Ve tevabi'ul münada el mebniyi el mufredetü vel mudafetü. Şimdi topla. Ey yani ve tevabi'ul münada el mebniyi ala ma yurfu bihi El-mudafetü. El-mudafetü merfu. Merfudur. Sıfetü tevabı. Tabirlerin sıfatıdır. Yani tabirler ki el-mudafetü. Muzaf tabirler. Hüküm nedir? Neyle mudaf ama? Bil-idafetil hakikiyye. Bunu demiştik. İzafetin maneviyeyle. Değil mi? Çünkü li-ennel-mudafe bil-idafetil lafziyye. İzafetil lafziyye ile muzaf olan yecuzu fihil vecihan. Değil mi? Efendim ne oluyordu? Turfe hamlen ala lafzihi ve tunsebu hamlen ala mahallihi. Peki izafeti hakikiye dediğimiz yani izafeti maneviye ile muzaf olan tabirler tunsebu. Tunsebu vücube. Tamam mı? Şimdi münada muzaf olsa münada muzaf olsa mensup olmayacak mıydı? Muzaf münada ne oluyor mensup? Peki o tabi muzaf olduğu zaman onun da ne olması lazım? Mensup olması lazım. İza vakaat vakı olduğu zaman da şimdi evet. Niçin illetini söylüyor işte sana bak. Niçin? Li'enne't tevabi'a el muzafete el hakikiyye. Çünkü o hakiki izafet ile muzaf olan yani izafeti maneviye ile muzaf olan kelime idâ vaka'at idâ kânet olduğu zaman da evet nedir olduğu zaman münâde münâden münâde olduğu zaman da kendisi değil mi? Münâde olduğu zaman da bi nefsiha yani bi nefsen münâde oldu mu tunsa bu öyleyse fe nasbuha fe nasbu التوابع المضافة المضافة بالإضافة الحقيقية إضافة حقيقية إلى مضاف olan tabinin mensup olması idâ vakaat tevâbe tabul evlâ değil mi? Evlâ daha layıktır. Yani bu kendisi muzaf olsaydı kendisi muzaf olsaydı kendisi münada olsaydı mensup olmayacak mıydı? Olacaktı. Tabi olduğu zaman da mensup olması nedir? Evla bir tariktir. Değil mi? Evla. Lennel nasbi aslun fil münada. Münada. Ve tevabi'u. Fil münada ve tevabi'u. Tabirlerinde de nasip asıldır. Evvela maniyen minhu. Yani mensup olması bir mani yok. İki. Lenne. Evet. Evla. Lenne harfen nida. He? Lenne harfen nida. He? لأن حرف النداء لأن حرف النداء çünkü nida harfi la yubashiruha. Ona mübaşeret etmiyor yani. Ona mübaşeret etmiyor ki nida harfi. Onun başına geliyor mu? Gelmemiş. Şimdi nida harfi onun başına gelmediğine göre onda asıl olan nedir? Asıl olan mensup olmasıdır. Niye? Mef'ulü bih'tir. Mef'ulü bih olduğuna göre mensup olacak değil mi? لِيَنَّ حَرْفَ النِّدَاءِ Nida harfi لَا يُبَاشِرُهَا Ona ne yapmıyor? Yani o muzafa mübaşeret etmemiş. Mübaşeret etmediği zaman da mensup olacak. مِثْلُ يَا تَمِيمُ كُلَّهُمْ يَا تَمِيمُ كُلَّهُمْ Bunlar gayip kabul edersin ama karşında kabul edersen ya temimu ey temimoğulları külleküm yan tarafta var o külleküm ya zeydu ey zeyd nefsehu nefsuhu değil nefsehu muzaf değil mi nefsehu nefse muzaf hu muzafıyla nefsehu Fit tekidi bu tekitte. Ya Zeydu zel mali. Ya Zeydu zel mali fi sıfeti. Ya raculu ey adam. Kimdir o? Eba Abdillah. Eba Abdillah. Ya Zeydu ey Zeyd. Kimdir o? Abdallahi. Abdallahi. Abde. Değil mi? Fi atfil beyan. Bu atfil beyan. Ve la yecu gelmez el matuhu bi harfin. Harf ile olan matuf gelmez muzaf olarak. Niye? Onun başında ne var? Ya var. Elif lam var. Elif lam oldu mu? Tecridül mudafi anit tarif. Muzafın şartı nedir? Şartuhu tecridül mudafi anit tarif. Elif lamla beraber muzaf olamaz ki. El harisi nasıl muzaf olacak? Muzaf olması için elif lamdan soyulması lazım. O zaman velayici gelmez el matufu bi harfin harf ile matuf. Öyle matuf ki el mümteni'u duhulu ya ali. Üzerine ya'nın dahil olması mümteni olan matuf ne olamaz? Muzaf olarak Muzaf. Gelmez. Niye? Mudafı mudaf olarak gelmez bil idafet ile hakikiyeden. Lennel lame çünkü lam onun başında bulunan lam yemteni'u mümtenidir duhuluha. Lamın duhulu alel mudafi bil izafeti hakikiyye. İzafeti hakikiyyede yani izafeti maneviyede şart nedir? Tecridül mudafi anit tarif. İzafeti lafziyede gelir. El hasenül vechi olur. Ama izafeti hakikiyye dedim. El gulamu zeydin olur mu? Şart neydi? Tecridül mudafi anit tarifi. Anlaşıldı. Vel bedel.